اتفاق سے بھیڑیا اور بھیڑ اکٹھے چرتے تھے. ایک دن چرواہا بھی دیکھ رہا تھا کہ جب بھیڑیا اچھلا, اس نے ایک جانور کو پکڑا, تو اس نے اس کو تو چھڑانا, تو کیا چھڑانا تھا, کہتا ہے مات عمر بن عبد العزیز, عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا. کہنے والے نے کہا بھیڑیا جانور آپ کا لے کے گیا ہے اور تم کہتے ہو عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا. جب پتہ چلا تو واقعتاً اس دن عمر بن عبد العزیز فوت ہوئے تھے. کیسے فوت ہوئے؟ ان کو زہر دی گئی. جس غلام کے ذریعے زہر دی ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے پکڑ لیا اسے. کہتے ہیں کیوں زہر دی؟ کہا 1000 درہم کے بدلے. کہا کہاں ہے وہ, لے کے آؤ. لے کے آیا, وہ بیت المال میں جمع کروایا, کہا اب دوڑ جاؤ, میں نے تجھے معاف کیا. اس کو دوڑا دیا اور خود فوت ہو گئے. یہ وہ عمر بن عبد العزیز ہے جس کے 11 بیٹے تھے. یہ 18 دینار چھوڑنے والا ہر بیٹے کو ایک ایک دینار وراثت میں ملا تھا. کتنے دینار؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے کہنے والے نے کہا کوئی نصیحت کرو. کہا نصیحت وہ کروں جو سنی ہے کہ جو دیکھی ہے؟ کہا نہیں, وہ نصیحت کرو جو دیکھی ہے. کہا میں نے وہ بھی دیکھا جو عمر بن عبد العزیز سے پہلے لوگ تھے, جن کی اولاد کو 1,00,000 دینار وراثت میں ملا. دین نہیں تھا لیکن میں نے ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی دیکھا, وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے. عمر بن عبد العزیز جس کی اولاد میں 11 بیٹوں کو 1,00,000 دینار وراثت میں ملا لیکن دین تھا, نتیجتاً وہ 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آئے.